Się korzyściami Wintu już dziś. Regulamin na lotto.pl/Wintu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 7, mamy środę, 31 dzień lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Witamy w programie trzecim Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wznowiane mają być poszukiwania mężczyzny i kobiety, którzy wskoczyli do wody ratować czterolatkę na Jeziorze Mikołajskim. PKW zdecyduje o milionach złotych dla Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj będzie rozliczać sprawozdania finansowe. Hamas zamierza odpowiedzieć na zabójstwo swojego lidera. Grozi eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dramat na Jeziorze Mikołajskim. Wieczorem przerwano poszukiwania dwóch osób, kobiety i mężczyzny, którzy pływali łodzią z małym dzieckiem. Akcja ma zostać wznowiona dzisiaj. Wczoraj świadkowie zobaczyli na jeziorze pływający kapok. Okazało się, że była w nim czterolatka. Tak to, co się stało, relacjonował Wojciech Graczyk z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszukujemy dwóch ludzi pod wodą. Wskoczyli rodzice po małą dziewczynkę, która wypadła z łódki. Czterolatka trafiła do szpitala. Miliony złotych dla Prawa i Sprawiedliwości w rękach PKW. Państwowa Komisja Wyborcza rozliczy dzisiaj sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Może je przyjąć, wskazać na uchybienie albo odrzucić. Największe dyskusje wywołuje dokumentacja Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego o tym w relacji Karola Darmorosa? Roczna subwencja dla PiS to blisko 26 milionów złotych. Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie, to głównej partii opozycji grozi utrata 75% tej kwoty i takiego samego odsetka, jeśli chodzi o tak zwany zwrot za kampanię. Nie ma tutaj żadnych zarzutów ze strony rewidenta, nie ma żadnych podstaw, jest tylko wola polityczna. To Jarosław Kaczyński, zdaniem którego na PKW naciska koalicja rządząca, a ta wskazuje na jej zdaniem nielegalne wykorzystanie publicznych środków na kampanię ówczesnej władzy. Bo to i Fundusz Sprawiedliwości, to jakieś plakaty drukowane w jakichś garażach, nie wiadomo z jakich środków, kwestia billboardów kupowanych przez spółkę publiczną, na których po dwóch tygodniach pojawiają się kandydaci PiS-u. Mówił europoseł KO Marcin Kierwiński, a ewentualną decyzję PKW PiS będzie mogło zaskarżyć do Sądu Najwyższego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Muzyk, kompozytor i wokalista Tadeusz Woźniak spocznie na powązkach wojskowych w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w południe. Artysta zmarł 8 lipca w wieku 77 lat. W pamięci słuchaczy zapisał się przede wszystkim piosenką Zegarmistrz Światła. Muzyk wylansował też utwory Smak i Zapach Pomarańczy oraz To Będzie Syn. Nie ma zgody na likwidację PKP Cargo. Około 200 pracowników manifestowało w Poznaniu w obronie przewoźnika. Zarząd spółki zapowiedział, że w sierpniu zamierza zwolnić 1/3 zatrudnionych, w tym 426 osób, w zachodnim zakładzie. Obejmuje on Wielkopolskę, Zachodniopomorskie i Lubuskie. W tym momencie ani nie ma żadnej ochrony emerytalnej, związkowej. Można zwolniać matki z dzieckiem. Co teraz mają zrobić pracownicy, którzy mają 64 lata? Gdzie oni pójdą do pracy? Mówił jeden z manifestujących z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, Mieczysław Cykman. Hamas zamierza odpowiedzieć na zabójstwo swojego przywódcy. O poranku organizacja poinformowała, że Ismail Haniyeh został zabity w izraelskim ataku w stolicy Iranu, Teheranie. Teraz działacze Hamasu oświadczyli, że zabójstwo było tu, cytat, tchórzliwym aktem, który nie pozostanie bez kary. Niektórzy mówią też, że śmierć lidera doprowadzi do poważnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zabicie Haniyeh potwierdziła irańska Gwardia Rewolucyjna. Podano, że trwa dochodzenie w tej sprawie. Reforma prawa wyborczego w Niemczech podważona przez Trybunał Konstytucyjny, które przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą, to wie Adam Kurczewski. Nowe przepisy miały obowiązywać już przy wyborach do Bundestagu we wrześniu przyszłego roku, dlatego Trybunał wskazał, które można stosować, a które będą obowiązywać w starym kształcie, chyba że parlament zdąży przyjąć poprawki. Najważniejsza zmiana nie wzbudziła wątpliwości. Ograniczona zostanie wielkość Bundestagu do 630 posłów. Teraz w wyniku skomplikowanego systemu mandatów wyrównawczych bywa ich dużo więcej. Obecnie jest to ponad 700 deputowanych, co oznacza, że Niemcy wybiorą za rok blisko 100 parlamentarzystów mniej. Za niezgodny z ustawą zasadniczą sędziowie Trybunału uznali 5-procentowy próg dla każdej partii w skali kraju. Dzisiaj wystarczą 3 zwycięstwa zdobyte w okręgach jednomandatowych, żeby mieć prawo delegowania posłów. Po zmianie byłoby to niemożliwe, a to oznaczałoby na przykład brak CSU w Bundestagu. Unia Socjalchrześcijańska startuje tylko w Bawarii, tam zdobywa nawet 40% głosów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Mieszkańcy Portugalii każdego dnia porzucają ponad 100 zwierząt domowych, przekazała tamtejsza opozycyjna partia Ludzie Zwierzęta Przyroda. Ofiarami takiego traktowania były w większości przypadków psy. Według polityków wprowadzone w 2014 2014 roku przepisy nie poprawiły sytuacji czworonogów. Zgodnie z portugalskim prawem za porzucenie zwierzęcia domowego sąd może skazać jego opiekuna na 6 miesięcy więzienia. Z kolei za złe traktowanie pupila przewidziana została grzywna do 3700 euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5 po 7 w studiu Krzysztof Łoniewski, czas na sport. Dzień dobry. Mamy już 2 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po srebrnym kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej i brązowe wczorajszego wieczora wywalczyły nasze szpadzistki w turnieju drużynowym w składzie Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Węglarczyk i Alicja Klasik. Polki jednym trafieniem w meczu o trzecie miejsce pokonały Chinki. Ich medal jest 300. w historii naszych występów olimpijskich. Chcielibyśmy, żeby 301. dziś na olimpijskiej pływalni dołożył Krzysztof Chmielewski. Awansował do finału 200 metrów delfinem z 6. czasem. Jego bratu bliźniakowi Michałowi zabrakło do awansu 0,02 sekundy. Iga Świątek tymczasem robi swoje w olimpijskim turnieju tenisowym. Do 3-4 pokonała Chinkę Wang i zameldowała się w ćwierćfinale. Na drugim miejscu po 6 wyścigach w windsurfingowej klasie IQ Foil jest Paweł Tarnowski. To znakomita wiadomość. Niestety olimpijskiej presji nie wytrzymała Angelika Szymańska. Nasza judoczka przegrała już w drugiej walce z Meksykanką Piską Aviti Alcaraz. I obecni na miejscu dziennikarze Polskiego Radia opowiadali, że bardzo mocno przeżyła tę porażkę. Do Paryża jechała jako aktualna wicemistrzyni świata. Na minus także nasi koszykarze w odmianie 3-3, 19-21 przegrali w swoim pierwszym spotkaniu z Francuzami. Ta informacja kończy serwis. Za kilka minut Studio Olimpijskie z wypowiedziami także archiwalnymi naszych olimpijczyków. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe, czyli słoneczna środa nam się szykuje, tylko na północnym zachodzie okresami może wzrastać to zachmurzenie do umiarkowanego, ale deszczu w prognozach brak. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni na Suwalszczyźnie i 24 na Podhalu, przez około 27 w centrum, do 31 na południowym zachodzie i południu, tak chłodniej nad morzem, 20-21 stopni Celsjusza. A na zegarach 7 po 7. Zapraszamy do Trójki. Studio Olimpijskie, kwadrans po 7. Rozmowa z młodymi mistrzami matematyki po 7.30. Takie są plany na drugą godzinę naszego porannego spotkania. A może mają jakieś pytania państwo do medalistów Światowej Olimpiady Matematycznej? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy, zanotujemy. Olga Szućko audycję realizuje, Stanisław Perzyna czuwa przy telefonie, Bartosz Bielecki program przygotował, Robert Grzędowski przy mikrofonie. Zapraszamy do Trójki. ci z Państwa, którzy audycji porannej słuchają często i na przykład słuchali już w tym tygodniu, doskonale wiedzą, że o tej porze pojawia się na naszej antenie piosenka dnia. Dziś tą piosenką dnia jest ballada Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds Long Dark Night. To ostatni ze zwiastunów płyty Wild God. Premiera albumu 30 sierpnia, przedpremierowy odsłuch w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzień wcześniej. A na trójkowej antenie teraz Long Dark Night. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good that I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night. Maybe maybe a long, long night's coming down. Maybe a long, long night is coming down. Through the door of my dream burst no zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trail ahead. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know? And I did not even know my name. Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me with his long trailing hair. W swoim znanym, dobrym stylu Nick Cave. Piosenka dnia w trójce Long Dark Night. Ale w trójce też Państwa głosy w sprawie no nieskutecznej na polskiej ziemi selektywnej zbiórki odpadów. Proszę pana, znów się próbuje zwalić na nas odpowiedzialność za bałagan. Dlaczego rządy kolejne nie potrafią zrobić standaryzacji opakowań u poszczególnych producentów? Niech producenci sobie konkurują w opakowaniach na zasadzie jakiejś naklejki, nalepki i tak dalej. 2-3 rodzaje na przykład butelek i wtedy mnóstwo problemów by nam po prostu odpadło. A mamy w tej dyskusji też wątek technologiczny, wątek chipowanych worków na śmieci, worków sprawdzających, kto dba i o odpowiednią selektywną zbiórkę i kto trafia po prostu do odpowiedniego kubła. W swoim czasie. No właśnie, takie chipowane worki, niby pieśń przyszłości, niby trochę science fiction, ale no, pojawiają się takie pomysły. śmieci, a dokładnie rzecz biorąc z worków chipowanych. Pachnie troszeczkę inwigilacją, ale ja nie mam nic przeciwko. Ja bym nawet poszedł krok dalej. Chciałbym, żeby ten chip był na tyle inteligentny, żeby mnie nie informował, co Kowalski spożywał, tylko co będzie spożywał, żebym wiedział, czy mogę się do niego dośmiać. Miłego dnia życzę. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy, a do mnie dosiadł się w studiu Krzysztof Łoniewski. Będziemy mówić o Igrzyskach Olimpijskich. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Sytuacja wczorajszego wieczora była taka, że polskie szpadzistki walczyły o brąz. W tym samym czasie był finał rugby, który miałem przyjemność komentować. I no, nie no dobrze, wybaczam. Nie widziałem, bo mi się przełączył na rugby. A no właśnie, bo nie było, bo był brąz szpadzistek. No tak to się poukładało w tych transmisjach, wiesz. No, moje poszło z puszki, ale wybaczam paniom, bo powalczyły i polecimy. Ten brąz zdobyły. Wracamy w studio w pierwszej kolejności właśnie do sukcesu naszych szpadzistek. Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka, Martyna Swatowska-Węglarczyk i Alicja Klasik. One w meczu o brązowy medal pokonały jednym trafieniem 32-31 Chinki. W pięknej, przeszklonej hali wystawowej Grand Palace, zaadaptowanej na arenę szermierczą, był Dariusz Urbanowicz. Medal mamy, brązowy medal olimpijski! Dziewczyny są kapitalne! Panowie prezesi, co to oznacza? Co tu się wydarzyło? 300 medal mamy! 300 medal! To jest coś niesamowitego! Ten mecz to przejdzie do historii polskiej szermierki, łącznie z błędami sędziów i z trafieniem w 4 sekundy przed końcem. I potem jeszcze w ciągu tej ostatniej minuty trafienie naszej zawodniczki. No rewelacja, naprawdę. Zawodniczka, która była rezerwowa i weszła do zespołu. Ola! Co tu się wydarzyło w ogóle? Nie wiem, znaczy co myśmy uczyniły, bo ja zadałam tylko jedno trafienie ostatnie. Zmęczenie, ale no jesteśmy przeszczęśliwe i myślę, że będziemy jeszcze szczęśliwsze po czasie, jak do nas to dotrze. Tak, co się tutaj odwaliło, to myślę, że to rezultat, a poza tym naszą wielką pracą i pracą wszystkich ludzi dookoła, za co jesteśmy olbrzymie wdzięczni naszym rodzinom za wsparcie i to wszystko, co jeszcze zostanie wypowiedziane. Mimo trudnej drogi dzisiaj, bardzo trudnej drogi, mimo przegranej półfinale, ale trzymałyśmy to do końca, nie zrażałyśmy się tą porażką półfinałową, bo stoczyłyśmy i powtarzałyśmy to cały czas, że robimy dobrą szermierkę i że nas na to stać. Wczoraj płakałam i ja mówię, bez medalu ja nie wyjadę stąd. Miałam olbrzymie pragnienie osiągnięcia tego wyniku. Cieszę się, że mogłam zrobić to z dziewczynami. Tym bardziej, że z Olą to się znamy już z 15 albo już z 20 lat. Ja jestem świrkiem. Nie, no gdyby nie dziewczyny, to na pewno by się to nie udało. Decydujące trafienie zadała wczoraj Ola Jarecka, która mówi o sobie, że jest świrkiem. Ola to postać nietuzinkowa. Skończyłam studia prawnicze. I co, chciałabyś być adwokatem w przyszłości? No tak, mam nadzieję. To trochę jak aktor, prawda, na sali rozpraw? No może, zobaczymy. Jeszcze nie występowałam nigdy na sali rozpraw, więc ciężko mi powiedzieć. A ty jesteś z rodziny prawniczej, czy nie? Nie, zupełnie. Moi rodzice są lekarzami. I skąd to zainteresowanie prawem, adwokaturą? Zupełnie przez przypadek. No zaczęło się od pójścia na studia prawnicze. To, można powiedzieć, był bardziej pomysł moich rodziców niż mój, ale od pierwszego roku bardzo mi się to spodobało i tak naprawdę od pierwszego roku studiów już wiedziałam, że chciałabym właśnie podjąć tą aplikację adwokacką. Ola już tę aplikację skończyła. To był fragment rozmowy dla trzeciej strony medalu sprzed 3 lat. Ola ma też ciekawe upodobania muzyczne, co z kolei potwierdzi we fragmencie rozmowy dla Trójki sprzed 4 lat po jej pierwszym zwycięstwie w Pucharze Świata. Coś, co moglibyśmy dla ciebie zagrać w podziękowaniu za ten super występ w Hawanie i wiem, że na pewno nie będzie to ani Kelly Family, ani Zenon Martyniuk, tylko będzie ostro. No właśnie, ostatnio słyszałam, że nie udało się jednak puścić piosenki, którą chciałam, dlatego może tym razem poproszę o zespół rockowy Volbeat. Bo ty poprzednim razem chciałeś Sepulturę? Slayera. Cała Ola, właśnie dlatego lubimy Igrzyska, bo z cienia wychodzą sportsmenki i sportowcy, o których na co dzień cicho. Zaprzyjaźniony z Trójką Paweł Tarnowski to z kolei hrabia Tarnowski, pochodzący w prostej linii od założyciela rodu Spytka z Melsztyna. W windsurfingowej klasie IQ Foil w olimpijskich regatach w Marsylii po 6 wyścigach jest drugi. To był bardzo trudny dzień i widać było, jak wszyscy zawodnicy się tasowali. Nie było tutaj dzisiaj nikogo, kto był w stanie równo pływać we wszystkich wyścigach, a myślę, kluczem właśnie jest to, no, na każdych zawodach, żeby po prostu pływać może nie po pierwszych miejscach, nawet niekoniecznie drugich, ale żeby pływać w każdym wyścigu gdzieś tam w miarę w czubie, w top 5, top 6. To w zasadzie daje top 10 na finały, no i z tego miejsca już może się wszystko wydarzyć. Słychać, że w Marsylii były dobre warunki wiatrowe. Tak, trzymaj Paweł, bardzo na ciebie liczymy, na Igę Świątek nawet bardziej. Już jest w ćwierćfinale turnieju tenisowego olimpijskiego po wygranej w 2 setach z Chinką Wang. Na pewno faktycznie mecz był wymagający, bardzo dużo intensywnej takiej gry. Na pewno moja przyniżka grała bardzo dynamicznie, używała właśnie swojej rotacji i warunków fizycznych, więc cieszę się, że byłam solidna w tych odpowiednich momentach i że zmusiłam ją do tego, żeby popełniała trochę błędów. Kolejną przeciwniczką Świątek będzie nieobliczalna i do bólu pewna siebie w amerykańskim stylu Danielle Collins. To spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 16. Polecamy Państwu 12:02. O tej godzinie rozpocznie się finał czwórki podwójnej mężczyzn wioślarskiej z udziałem Dominika Czai, Fabiana Barańskiego, Mirosława Ziętarskiego i Mateusza Biskupa. I to jest nasza najmocniejsza nadzieja medalowa w wiosłach. Co jeszcze byśmy polecili? No na pewno siatkówkę. Od 9:00 mecz Polska-Brazylia w turnieju panów. Od 21:00 Polska-Kenia u pań, a o 20:36 Krzysztof Chmielewski, rudowłosy pływak, 20-latek z Brudna Warszawskiego, popłynie w finale 200 metrów delfinem. Ciekawe, czy w swoim czepku, bo tam się zamieniali ostatnio i Chmielewski jest... płynął w czepku z nazwiskiem Majerski i wszyscy byli skonfundowani. Ja znam inne historie związane z tym, że mówiłem o tym, że on ma brata bliźniaka Michała, któremu zabrakło 30 sekund. No jest taka fama, że się zamieniali, jak byli dziećmi, nie wiadomo było, który wchodzi na podium, który do końca wygrywał. Jak go o to zapytałem w wywiadzie, to zaprzeczył, ale w tych oczach była taka iskierka. Ciekawa rzecz też gdzieś z pomiędzy tych twoich zapowiedzi, że o 9:00 będą grali siatkarze. No nie są, nieubłagane są Igrzyska Olimpijskie, żeby o 9:00 sportowcy zawodowi mieli rozgrywać mecz. A ty jesteś zawodowym dziennikarzem i o której wstajesz? Jeszcze wcześniej, także nie żałuj ich. Niech grają. A niech grają, no dobra. No to jest dobre wytłumaczenie. A niech tylko spróbują narzekać. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza. No cóż, no to nie będzie dobra odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej w stronę Polski, że źle przeprowadza selektywną zbiórkę odpadów. Nie wystarczy powiedzieć, no cóż, tak się wydarzyło. Dziś o tym rozmawiamy między innymi w porannej audycji i mamy głosy od słuchaczy. Mam taki pomysł od zawsze a propos opakowań, że gmina albo powiat, szczególnie takiego centrum turystycznego, może podpisać z producentem opakowań, na przykład napojów, na opakowania zwrotne. Jeżeli podpisze, to inni by się próbowali dostosować, ale nie mielibyśmy takich wielkich problemów z tymi śmieciami. I wtedy ta korzyść byłaby obopólna, bo on by, załóżmy, wykasował też część rynku, ten, który by proponował opakowania zwrotne. W Jabłonowie Pomorskim, do którego jakby gmin nie należy, jest nowy, chyba 2-letni, może 3-letni właśnie PSZOK i jeżdżę tam od czasu do czasu, ponieważ remontuję dom i bardzo dbam o to, żeby selekcjonować odpady i jest w idealnym stanie, jest miła obsługa, jest czysto, jest wszystko profesjonalnie. Natomiast w gminie obok wszyscy wyrzucają przed siatką PSZOK-u wszystko, co mają. Nie ma tam nikogo, nie ma obsługi, po prostu jest to jakiś jeden wielki horror. A to też ciekawy wątek, prawda? Że każda gmina ma może trochę inne podejście, a przecież generalizujemy, bo wyniki te wysyłane do Europy zbierane są w skali całego kraju. Miles Kane u nas, Time of Your Life teraz, 27 minut po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Dzień dobry. Mam list do pani... Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła już 7:30. Sprawdzamy więc sytuację na drogach. Anna Hardej, Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Dolnego Śląska, od autostrady A4, no bo tutaj utworzył się duży zator. Pomiędzy węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 135 km stoi zepsuty bus, który blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Trasa numer S19 Lublin-Węglin-Strzeszkowice. Na 14 km samochód osobowy uderzył w bariery i mamy wyłączony z ruchu jeden pas do Białegostoku. Problemy z przejazdem są też na drodze numer 12 Piaski Chełm w miejscowości Pełczyn. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i z jednego z pojazdów wyciekło paliwo. Tutaj kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. I jeszcze Śląsk. Mamy korek na trasie S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice, a także na autostradzie A4 w stronę Wrocławia jest korek przy węźle Brzęczkowice. Radio Nawigator Trójki wróci za niecałą godzinę. Teraz czas na wieści ekonomiczne. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam i zaczynam od rekordu niestety niechlubnego. 3229 prób wyłudzeń kredytów odnotowano w drugim kwartale bieżącego roku. Codziennie z polskich banków próbowano ukraść 875 tysięcy złotych, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Oznacza to, że 35 prób dziennie wyłudzeń następuje w naszych bankach. To ważne, że klienci zgłaszają się do banków z informacją o utracie dokumentów, bowiem to chroni ich bliskich od utraty środków pieniężnych. Najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim. Pamiętajmy zatem, aby utratę dokumentów zgłaszać nie tylko na policji, ale właśnie również w banku. Jak wakacje i upały, to w lodziarniach ustawiają się kolejki, a lody stają się naszym hitem eksportowym. W ubiegłym roku Polska zajęła 4. miejsce w światowym eksporcie lodów, wyprzedzając chociażby Włochy czy Hiszpanię. Nasze lody trafiają na rynki europejskie, ale również na takie egzotyczne jak Gambia, Libia czy Singapur. W Europie największymi lodożercami są Finowie, którzy rocznie zjadają ponad 14 litrów lodów, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor. Nic nie przybije jednak Nowozelandczyków, na których stoły trafia rocznie blisko 28,5 litra lodów na osobę. Polacy wypadają w tym zestawieniu raczej słabo. Przeciętnie każdy z nas zjada 5,7 litra lodów rocznie. Dobrą wiadomością dla producentów jest jednak fakt, że eksperci przewidują spory wzrost tej wartości już w najbliższych latach. Bez wątpienia wpłynie to korzystnie na branżę, która już teraz zdaje się z powodzeniem odrabiać straty spowodowane pandemią, wzrostem kosztów i ograniczonym dostępem do surowców. Jeśli chodzi o ceny lodów, to w tym roku u nas wahają się one od 5 do nawet 9 zł za porcję. A skoro jesteśmy przy cenach, to dziś GUS opublikuje szybki szacunek inflacji w lipcu. Zdaniem ekonomistów w tym miesiącu ze względu na odmrożenie cen energii elektrycznej oraz gazu skoczyła ona do ponad 4% z 2,6% w czerwcu. Ministerstwo Finansów zapowiada, że doprecyzuje zapisy dotyczące opodatkowania nieruchomości tak, aby nie było wątpliwości, że nie będą nim objęte przydrożne kapliczki. Resort wyjaśnia, że podatkowi podlegają budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To reakcja na wczorajsze doniesienia Pulsu Biznesu o tym, że w poszukiwaniu dodatkowych dochodów do budżetu resort finansów chce opodatkować kapliczki, altany albo posągi ogrodowe, czyli chociażby popularne krasnale. Prawie 34,5 miliona osób skorzystało w czerwcu z usług przewoźników kolejowych. To wzrost o ponad 10% w skali roku, podał Urząd Transportu Kolejowego. Tymczasem PKP Intercity poinformowało o obniżce cen biletów w pociągach jadących do Niemiec przez Frankfurt nad Odrą. Obniżka wynosi nawet 30 euro. A euro dziś rano kosztuje u nas 4,28 zł, dolar 3,96, frank szwajcarski 4,49. 9, a funt brytyjski 5 zł i 8 groszy. ½ litra lodów na głowę w Nowej Zelandii, 5,5 litra lodów na głowę w Polsce. Nowa Zelandia rządzi w rugby, Polska nie. Chyba znaleźliśmy właśnie rozwiązanie tej dysproporcji. Być może, być może. A teraz zaglądamy do prognozy pogody. Jest ciepło. No właśnie, na razie to pogoda obecna. W Polsce o poranku od 17 do 20 stopni. Lekko zachmurzone jest pogranicze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Poza tym słonecznie. I teraz prognoza, bo generalnie powinno być dziś słonecznie, z lekkim tylko wiatrem, więc odczuwalna temperatura będzie wysoka, a tak liczbowo to będzie 20 stopni nad morzem, 23 na Suwalszczyźnie i Podhalu, 27 w centrum, nawet 31 stopni na południowym zachodzie i południu Polski. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty pozostały do godziny 8. You just drive your cold, 'cause one mug, you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, 'cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem drobiazgiem wiszącym w pie- wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A chętnie jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy dyrektor do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, Kwiat Jabłoni, jedna z nowości muzycznych z ostatnich tygodni i brzmi, przyznają państwo, właśnie jak Kwiat Jabłoni, czyli to, czego można się po nich spodziewać. Dobra muzyka popularna. Mamy 17 minut do 8 i zapowiadany już dziś przeze mnie temat matematyczny, ale nie będziemy rozwiązywać zadań, choć bardzo chętnie bym zobaczył, jak takie zadania się rozwiązuje na Olimpiadzie Matematycznej, z którą z sukcesami zakończyli w tym roku reprezentanci Polski, między innymi Konstanty Smolira, który zdobył złoty medal. Antoni Mazur wrócił ze srebrem i to są nasi goście w porannej audycji. Cześć, dzień dobry panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę może od Konstantego, bo to złoty medalista. Konstanty, powiedz mi nam proszę, jak to jest z tymi medalami? No bo ty masz złoto, Antoni ma srebro, ale jeszcze kilku innych Polaków ze srebrami, a wygrał w ogóle Chińczyk. Tak wynika z artykułów na temat tych zawodów. Tak, mianowicie często widzę takie nieporozumienie, bo widzę, że wiele osób zakłada, że złoto, srebro to polega na tym, że się zdobywa pierwsze miejsce, drugie miejsce i tak dalej. No tak nie jest, to by dużo sensu nie miało z racji, że tam jedzie większość krajów z całego świata, każdy, właśnie większość tych krajów wysyła po 6 osób, no to trochę głupio byłoby wyróżnić z tych wszystkich osób tylko 3. Więc klasyfikacja medalowa ma się inaczej, ona jest ustalana co roku inaczej przez tam zebrany komitet osób ze wszystkich krajów. Natomiast to wygląda mniej więcej tak, że połowa osób ma medal, z tej połowy połowa ma brąz, dalej z tego co zostanie 2/3 ma srebro, a dalej 1/6 z połowy, czyli łącznie 1/12 ma złoto. No już zacząłeś językiem matematycznym mówić i się trochę pogubiłem, ale rozumiem, że to ścisła czołówka. No tak. Antoni, czytam, że mieliście do rozwiązania ledwie kilka zadań i to rozłożonych na kilka dni. To ile liczenia potrzeba, żeby takie jedno zadanie na Światowej Olimpiadzie Matematycznej rozwiązać? Znaczy, te zadania z reguły nie polegają na liczeniu. Aha. One bardziej polegają na nieschematycznym i niestandardowym myśleniu. No i też jakichś ciekawych obserwacjach też zależy od działu, na przykład no, geometria jest na przykład bardzo niestandardowa. W innych działach no, czasami trzeba liczyć, ale to Trudność nie polega na liczeniu, tylko na wpadnięciu, jak coś zrobić. To dobrze, to no próbuję sobie dlatego wyobrazić takie typowe zadanie matematyczne z liceum, nawet, nie wiem, z klasy o profilu matematycznym. Tam są zadania na maturze rozszerzonej, trzeba coś policzyć, a u was po prostu nie ma kalkulacji? To jest, nie wiem, obrazek geometryczny, którym trzeba coś zauważyć? Jak to wygląda? Bo myślę, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. No, w geometrii to akurat najczęściej tak jest, że tam są jakieś warunki i trzeba wykazać coś innego. Ale tak, te zadania się różnią znacznie od tych z profilu MatFIS. Czasami liczenie jest potrzebne, ale raczej nie jest to główna część zadania, tylko po prostu wymyślenie, jak coś trzeba zrobić. Powiedziałbym, że Może dać porównanie. Tak, Konstanty? Powiedziałbym, że to, w czym się tutaj kryje tak naprawdę sekret, to właśnie tak jak kolega Antoni powiedział, nie liczenie, to tam jakaś taka robota, którą nie oszukujmy się teraz, nawet komputery potrafią za nas bardzo sprawnie robić, ale coś, z czym komputery na przykład mają większy problem, chociaż też tutaj coraz lepiej sobie radzą, a mianowicie konstrukcja zadania przebiega następująco. Mamy dane jakieś ograniczenia, tak, jakieś dane i potem chcemy coś na tego podstawie udowodnić. Czyli musimy w pewien sposób połączyć kropki i dojść od tych założeń do tezy. I to, co chodzi w takim zadaniu, to nie żeby te założenia tak przemielić, tak, i podstawiać wszystkie wzory i tak dalej, tylko celem jest znalezienie jakiegoś takiego trafnego wniosku, wyciągnięcia z tych założeń, które nam dano, które nas przybliży właśnie do tej tezy. Czyli można policzyć naprawdę bardzo wiele rzeczy w tych zadaniach, ale właśnie sztuką jest, żeby się naliczyć jak najmniej. A jak to się robi pod presją wyniku, pod presją czasu, pod presją rywalizacji? Sądzę, że presja wyniku... Obserwując na przykład to u siebie, myślę, że kiedy byłem jeszcze w szkole podstawowej i rywalizowałem w innych tego typu konkursach, to wtedy to miało o wiele większą rolę. Natomiast teraz staram się na to aż tak nie zwracać uwagi. Wiadomo, zawsze jest ten czynnik czasowy, tak, że na przykład powiedzmy została godzina do końca, a ja wiem, że jeżeli nic więcej nie zrobię, no to będę miał taki, a nie inny medal, tak, że mi nie pójdzie zbyt dobrze. Wiadomo, ten czynnik jest, ale myślę, że biorąc pod uwagę, że to jest 5 godzin każdego dnia, to nie jest tutaj aż tak ważne. Panowie, no to rozumiem w takim razie, że to nie jest taka sportowa rywalizacja, nie do końca takie emocje jak chociażby na Igrzyskach Olimpijskich. To jest konkurs przedmiotowy, a Antoni, teraz do ciebie się zwrócę. Jak wy sobie radzicie z innymi przedmiotami niż matematyka w tym licealnym wieku? No, jeśli o mnie chodzi, no to ja chyba sobie jakoś w szkole radzę, w sensie... Nie, bo zastanawiam się, czy jesteście tak skupieni na matmie, że już po prostu nic innego, na nic innego nie ma czasu. Znaczy, no, nie do końca. To znaczy innymi rzeczami też się musimy zajmować. Wiadomo, że główną rolę w życiu odgrywa matematyka. No i tam staramy się robić jak najwięcej zadań, jako ćwiczenia takie. No, to jest w zasadzie... Sukces na olimpiadzie to jest głównie praca. Natomiast wydaje mi się, że przy obecnym systemie edukacji no, on jest dosyć przeładowany materiałem i przez to musimy się uczyć takich no, głupot z innych przedmiotów. My byśmy się woleli bardziej skupić na matematyce na przykład, a nie możemy, bo podstawa programowa jest... zawalona niepotrzebnym materiałem w mojej ocenie. No proszę, jakie mocne słowa. Tylko, że akurat w mojej szkole jest o tyle dobrze, że pomimo tego ja mam możliwości, żeby na przykład przed olimpiadą, żeby się przygotować, żeby na przykład trochę do szkoły nie chodzić, żeby mieć czas na przygotowanie się, no i to jest bardzo na plus. Natomiast no tak, system jest trochę przeładowany i przydałoby się to zmienić. No dobrze, to ciekawy apel młodego człowieka. Powiedzcie jeszcze na koniec, co przed wami. I nie pytam tu o konkursy kolejne, tylko tak generalnie, co zwycięzcy czy medaliści Światowej Olimpiady Matematycznej planują na przykład w kontekście studiów? Konstanty. Ja planuję studiować tutaj matematykę teoretyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, który już może się pochwalić, że tak jak się tam popatrzy w szeregi, to właśnie wiele naszych polskich medalistów międzynarodowej olimpiady matematycznej tam idzie. Natomiast myślę, że jakby przygody z olimpiadami nie zrywam, o ile już przestałem je pisać, to chętnie bym tam komuś pomógł. Na przykład jestem jednym z organizatorów takiej inicjatywy jak Matematyczne Internetowe Koło Olimpijskie, gdzie będziemy się już od tego roku starać pomagać właśnie kolegom młodszym. Antoni? No ja mam jeszcze 2 lata do studiów, także... No to jeszcze długo, daleka jeszcze droga. Nie wiem, gdzie pójdę. No, najpewniej będę studiował matematykę albo matematykę z informatyką. Być może za granicą, ale być może zostanę w Polsce. A na olimpiady, rozumiem, będziesz wracał. No tak, raczej. Ale mam jeszcze 2 lata, także no, w ciągu tych 2 lat to postaram się no, na pewno uzyskać złoty medal jeszcze na Międzynarodowej Olimpiadzie, jak się uda. No i... A później się zobaczy, prawda? To ja też tak. Tutaj nie wymagam jakiejś, żebyś od razu rzucał odpowiedziami. Nie, nie, nie. Takiej presji nie ma. A w Trójce o Olimpiadzie Matematycznej opowiadali jej medaliści, to z poziomu międzynarodowego. Antoni Mazur, dzięki wielkie. Dziękuję. I Konstanty Smolira, ten jeden ze złotych medalistów. Dziękuję. I jeszcze raz, panowie, gratulacje wielkie. Pół minuty pozostało jeszcze do godziny 8. O 8 w Trójce serwis Sport i Pogoda, o 8.13 rozmowa polityczna bez uników, a o 8.40, no około, tu sobie dajmy plus minus 2 minutki, będzie mniejsza gra. Już teraz zapraszam Państwa i zachęcam do zgłaszania się właśnie do mniejszej gry. Dziś kolejny pojedynek naszych słuchaczy. Zwycięzca, przypomnę, wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Jakubie, w ramach pokuty 3 zdrowaśki. I piosenka. Składam się z kilku drobnych kłamstw i ze spalonych skoków w dal. Składam się z długich rozmów nad ranem, z monologów do Boga, czy w ogóle jesteś tam. Składam się z ataków paniki, z dyskusji o niczym, z chwil, w których milczę.